Modern Sabahlar başlıyor. Bruce Springsteen ain't good enough for you. Radyonuzdaydı 7.38 saat. Güne sizin gibi erken başlayan biri attığımızda şu anda Levent Bey, günaydın. Merhaba. Ay Ege'cim günaydın. Hayvan gibisin gene bu sabah. Yayınını dinliyorum. Hakikaten içim eriyor. Bu krem peyniri nereye süreceğimi şaşırdım. Ekmeğe süreceksiniz Levent Bey. Hayvana bak ya. Ege'cim hiç vaktini almayayım. Benim de çünkü yoğun işlerim. Bir rüya gördüm. Ter içinde. Ter içinde sıçradım yataktan. Onu bir anlatmak istiyorum. Hayırlara vesile olsun. Ama biz rüyalarınızı biliyoruz. Demek de yani pek hayırlı bir şeyler gibi değil yani. Yani, yani böyle bir rüyayı ben hiç görmemiştim. Dekor, kostüm, her şeyle bir numara bir rüya ve bilmiyorum, sana da güzel mesajlar var gibi. Ben de var mıyım rüyalı? Varsın tabii. Ya olmadığım rüya yok zaten. Ama bunda başka yani galiba sana bir kısmet geliyor, bir devlet geliyor bir yerlerden. Çok güzel bir şey yani. Hakikaten çok güzel bir şey. Ya anlatsana sen ya, ben de merak ediyorum Levent Bey. Yani güzel bir şey. Çıkıyor mu sizin rüyalar? Oh, bilmiyorum artık. Sen yorumlayacaksın. Evet, ne oldu? Şimdi sen sultansın. Aman. Aa öyle değil mi? Hakikaten sultan, böyle kafanda kavuk falan var böyle. Yani şöyle ayakların böyle çıplak. Ne anlatıyor? Neyi anlatıyor? Yani bir baştan bir anlatayım yani. Şimdi kafanda kavuk var ama iki tane. İki kavuk mu? İki tane kavuk. Aradan sen upuzun böyle görünüyorsun. Ne gibi, bana anlat. Yani şimdi kabukları düşün. İki tane kavuk. Onların arasından sen uzamışsın gibi. Nasıl, kafadan mı uzuyorum ben? Halbuki şimdi rüyada işte öyle yani, kabukları sen yere koymuşsun hani, kafana sıcak basmış gibi. Anlamadım ben lan, bir rüyaya geçin, bunu mu gördünüz, kabuklar orada iki tane kavuk? Ya o değil zaten, sen şimdi sultansın, böyle sarayda sıkıntılı sıkıntılı oturuyorsun, hafif kirli bir sakal bırakmışsın, aman diyorsun böyle bir şey olur mu falan filan, ben nasıl padişahım, aman bu saraydan sıkıldım falan, ne yapsam diye oradan kalkıyorsun, hop hareme. Ha. Harem'e geliyorsun. Orayı mı anlatacaksınız şimdi bize? Evet yani, orada biraz güzel olaylar var. Harem'e geliyorum. Harem'de ben de harem ağasıyım. Harem ağası mı olmuşsunuz? Ben sultan, siz harem ağası. Evet. Ondan sonra geliyorsun, ağasız diyorsun, harem ağası diyorsun. Aç hareme. Ben de siz görünce sultanım diyorum, hemen eğiliyorum. Nasıl eğiliyorum? Evet, iyi diyorum. Sen diyorsun yok diyorsun, ağaç diyorsun, kalk diyorsun. Yok diyorum ben, kalk falan diyorsun. Yok evet, öyle diyorsun, kalk diyorsun, kalkmam diyorum, iyi diyorum ben önünüzde. Ya ben diyorsun hareme geldim diyorsun. Ondan sonra ben diyorum ki giremezsiniz. Aa. Ya ondan sonra koca sultanı ben bunu der miyim yani? Niye sokmuyor? Siz nasıl harem ağasınız? Temizlik var falan mı? Aynen. Temizlik var diyorum. Haremde temizlik var sultanım. Kusura bakmayın, giremezsiniz diyorum. Ben ne yapıyorum? Vurduruyor muyum? Ya kellenizi vurduruyor muyum? Ha. Tabii o zaman siz de ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Yani sultanım diyorum ben, bizi giremezsiniz. Ve gireceğim giremezsin diye bir tekme bana haremin kapına, ben yuvarlanıyorum yerlerde. Aman sultanım yapmayın diye sen tak diye bir tekmeyle giriyorsun harem, harem bomboş. Çünkü temizlik olduğundan kenarda süpürgeler falan duruyor. Ben hemen koşuyorum, aman sultanım yapmayın sultanım diye. Önünüzde bir daha eğiliyorum. Ben iyiler eğilmez sen oradan süpürgeyi alıyorsun. Sapıyla lak diye bir anam diyorum yapmayın sultanım diye bir daha eğiliyorum süpürgeyle, tak tak tak tak, o haremin duvarları çınlıyor, böyle bir rüya, ter içinde kaldım. Siz mi seyrettiniz ya bu Muhteşem Yüzyıl dizisini mi seyrettiniz? Muhteşem Yüzyıl derken ben öyle diziyi bilmiyorum çünkü dizi pek seyretmiyoruz biz. Yani Muhteşem Yüzyıl'da da hani böyle harem ağası sultan falan. Yok, bizim dizi saatinde çünkü biz genelde bir şarkı başladı. Git mesajını alıyorum maalesef. Gagalıyor. Radyo tülesiniz gökyüzüne yükselme zamanımız geldi. Şenol Günbayrak hattımızda fır dönüyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Şevki Ergeçler de günaydın. Şevki dinleyiciler sizler de günaydın. Şevki Ergeç'im, eğer kameralarını hazırladıysan lütfen onu artık kaldır. Nasıl kaldırır Şenol? O kadar havaya soktunuz beni, yönetmeni olacaktım sizin ilk klibinizin. Yani artık o kraflarda pek bir şey beklemiyorum. Çünkü artık hayatımda başka açılardan yeni yönler vermeye hazırlandım şu dakikalarda. Bir çocukluk hevesi olarak gördüğüm müziğe kısa bir süre ara vermeyi düşünüyorum. Artık daha değişik bir kariyerim olacağı da ortada. Ama Şenol Bey, kariyer değiştiriyorsunuz, hiç haber vermiyorsunuz. Ben o kadar boş kaset aldım yani kamera için. Ya tamam, onun parası neyse veririm. 7 lira para vereceksiniz be. 7 lira mı? İşte o kadar, 2 tane kaset aldım. Ama şimdi Şevge'ciğim, sen bana danışma da bu tip şey. Şevge dinleyiciler, yanaklarınızdan öpüyorum hepinizin. Güzel bir gün başladı Ankara'mızda ve bu güzel günü daha da güzel hale getirecek süper haberlerim var. Vermiyorsunuz haber falan Şenol Bey'in. Nasıl vermiyorum haber falan? Vermiyorsunuz canım, ne alakası var? Her haberinizi buradan veriyorsunuz. Biz verdiğiniz haberlere göre bir takım hareketler yapıyoruz. Ondan sonra bizi yarı yolda bırakıyorsunuz. Yarı yolda değil, sen bana zenciyi buldun mu? Ne alakası var? Sen bana zenciyi buldun mu? Ben zenci bulmak ne demek zaten, öyle bir görev mi var dünyada? Ya işte onu yapma. Şurada kardeşim, senden tek bir şey isterim. Bir zenci dansçı. Ya Şenol Bey, ben de dedim ki öyle bir ayrımcılık olur mu dünyada? Dansçı istiyorsan dansçı bulayım. Belki zenci olur, belki olmaz. Önemli olan orada dans değil mi? Ya önemli. Bırak Allah aşkına ya. Önemli olan dansmış. He, dansı bir dans meraklısıysa ki. Ne meraklısısın Şenol Bey? Orada benim derdim şöyle güzel bir adamın vücudunu yağlayarak dans etmesi. Dans orada bir bahane. O zaman başka bir vücudu yağlayalım. Her vücudu yağlanınca güzel olur mu? Şenol Bey, artık kapatıyorum bu konuyu. Sabah sabah insanlar kahvaltısız yollardalar şu anda. Yağlı vücutla bahsetmeyelim yani. Tamam bahsetme. İyi o zaman, tamam bahsetme. Bahsetme canım, bana ne bahsetme. Bahsetmezsen bahsetme. Bahsetmeyeceksin, bana ne bahsetme yani. Bahsetmek zorunda mısın? Bahsetme. Sen bu, ne yaptın? Ya tükendin değil mi? Bahsedecek konu kalmadı. Etlerim sallandı. Şevki'ye geleceğim. Budur yani. Seninle yarı yolda kaldık bir kez daha. Yani tam da aramızda güzelleşmişti. Aramız güzelleşti ama sen bana zenci bulmadın. Tamam Şenol Bey, iyi buyurun. Ben de bundan sonra her konuşmamızda bu konuyu dile getireceğim. Nasıl dile getireceksin? Nasıl? Başlar alalım mı? Gerek yok Şenol Bey. Ben bundan sonra her şeyde, benden bir şey istediğinizde, ben sizin kliminizi çekiyordum. 2 tane boş kaset aldım. Siz vazgeçtiniz. Beni yarı yolda bıraktınız diyeceğim. Ama kariyerim başka yöne gitti. Kariyeriniz neye bağlı Şenol Bey? Birinin vücudunu yağlamasına bağlı. Evet. Benim bu noktaya geçtiğin Şevki'ye geçip yağlasaydım vücudunu. Ben kendi vücudum ne yağlayayım? Ya şey yani. O zaman diyeceksin ki Şenol Bey, efendim canım, nasılsın, teşekkür ederim. Sen nasılsın cıbırlak? Cıbırlak diye bir şey var mı? Yok Şenol Bey, zaten bana niye öyle bir şey diyorsun? Yani işte ama mesela nasıl bir şey hayal ediyordum biliyor musun ben? Hayır Şenol Bey, istemiyorum, anlatmasın. Ben şimdi mesela oturmuşum ben genelde. Anlatmaya başladınız değil mi? Evet, anlatmaya başladım. İstemiyorum dinlemeyi. Sen dinleme. Sevgili dinleyiciler, hepinize günaydın diyorum ve burada biraz özetlemeye çalışıyorum. Benim hayalim şuydu bak. Şimdi ben oturmuşum genelde. Ondan sonra sen geliyorsun, böyle giyinmişsin ama bir rahatsızlık var üstünde. Anladım, evet. Ne anladın? Ne bileyim, bir şey, bir rahatsızlık bende. Bağırmadan konuş lütfen. Orada ben oturmuşken, Şenol Bey merhaba, nasılsınız, teşekkür ederim. Sen nasılsın Şevki Ege? İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız, teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Şevki Ege'ciğim, bir şey içeyim. Yok bir şey istiyorum. O zaman bir kahve alayım. Tabii ki, hay. Nasıl istiyorsunuz? Sade mi, orta mı, tatlı mı, şekerli mi, nasıl falan diye bir hoş mu? Uzatmıyorum buraları. Uzatmayın, tamam. Evet, uzatma. Ondan sonra işte şahide mi, şekerli mi içersin? Ben sade içerim. Nasıl içiyorsun Şevki abi? Ne yapacaksınız, nasıl içtim? Nasıl içiyorsun kahve? Bir basit bir soru söylüyorum Şevki Ege. Hayır, nedir? Yani benim kahveyi nasıl içtiğimle ne alakası var anlattığın şey? Sen bir söyle ya. Hani nereye bağlayın? Ya ulan bir kahve nasıl içiyor? Onu söyle sen bana. Hayır, neyse. Hayır, o zaman şekerli içiyorsun. Sade içiyorum ben kahve. Yani Başta söyleyeceksin onu. Başta bavur da şekerli. Ya diyorum ben sana. Şevken şekerli yani bir şey olmasın. Yok yok ben çok şekerli istiyorum. Yani içine dök. Bir kilo şeker koy. Ade yapacağım diyorsun. Gülüyoruz falan. Senin yaman esprinde de sen misafir olmadan ama ben orada gülmüşüm. Ondan sonra kahveyi içerken diyorsun ki Şenol Bey böyle böyle klip için hazırlan. O Şevken'e hiç zahmet etmesin. O, lütfen lütfen. Rahat ben zahmet ne demek derken ben sana böyle çıtlatıyorum zenciyi buldun mu diye. Nasıl çıtlatıyorsunuz onu? Nasıl yani? Çıtlatma diye bir şey açık açık mı söylüyorsunuz? Nasıl yani? Sen ben niye sorguya çeker gibi yapıyorsun ya? Tamam ne diyorsunuz orada? Niye istemiyorum sorguyu? Çekmiyorum sorguya falan. Nasıl çıtlatıyorsunuz? Ya ben hakikaten keyifli bir sohbetin mahvettin yani. Ben sana diyordum işte zencebul. Ben bulamadım zenciyi ama ben kendimi yağladım sizin için. Bu mu yani şimdi? Hayalim bu mu? Ege kendini yağlayıp gelse bunu mu düşünüyorsun? Ya ama yağlayıp gelse dediğin öyle yüzün gözün. Vücudunu hafif yağlayıp geliyor. Yağlayıp geliyorum o zaman Şenol Bey. Gelmezsen... Geliyorum Şenol Bey, yağlıyorum. Sizi de yağlıyor. Güreşeceğiz bugün. Bak ben sana buradan açık çek veriyorum. Sen kendini yağla. Ben zaten vücudum belden aşağısı hep yağlıdır. Bugün güreşiyoruz. Kazananın dediği olacak, tamam mı? Alo. Kaçtı. Ringden kaçtı. Ne ringi? Yağlı güreşte ring yok. Nereden kaçtı? Çayırdan mı? Çayırdan kaçtın. Çayırdan mı dedin? Ben de bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum. Ne yazıyoruz birbirimizi sabah sabah ya. İğrenç bir insansın. Radyo Tülesi'niz modern sabahlarda gündeme bakma zamanı. Hoş geldiniz efendim stüdyomuzda macera dolu cuma sabahında. Herkes mikrofonunun başında. Herkes hazırlık dönüyor. Herkes gergin. Gergin bekleyiş sürüyor. Gündem gergin. Gündem gergin. Bugün ayın 7'si yani 7 Ocak 2011. Ne ifade ediyor size? 11-11 yok herhangi bir şey yok 7 Ocak 1-1 çünkü hani 1-1-11 evet, ediyor ya. Öyle bugün bir numarası olmayan günlerden tek biri. Gün. Evleneceksiniz bugün evlenin. Bugünü kaçırmayın. 418 yılda bir gelen bir gün bugün. Ve Cuma'ya denk geliyor. Bu da oldukça enteresan. Evet hakikaten çok enteresan. Çok enteresan ve gündeme ilk girişi Oktay sen yap istersen. Ek iş ister misiniz? Ek iş isteriz. Ek iş istiyoruz. İster misiniz ek iş? Ya nasıl bir şey olduğuna bakar canım yani güzel bir şeyse. Bayağı iddianame okuyacaksın. Ne tip iddianame? Valla işte şeylerde duruşmalarda iddianame okunması. Ya ben çok yoruluyorum o kadar. Olabilir. Öyle iş olur mu canım? Var var öyle iş. Var ya öyle iş var. Nasıl var? Ya bu balyoz davası var ya. Evet. Orada TRT spikerlerini okutuyorlar. Orada diş yapımcılara okutmazlar. Tabii doğru söylüyor adam. Vallahi diş yapımcı gitsek vallahi hakikaten okutmazlar. Okumazlar. Bir de, bizim bir arkadaş okuyordu öyle bir iki tane şeyde. Kabul olmaz. Sonra reddedildi o. Dışarıdan dediler. Ya yazık insanlara da yazık yani. Hayır yani okursun da. Okursun sayılmaz. Sayılmaz. Okunur, kabul olmaz. Kabul. Ama öyle güzel olursa hakikaten çok güzel. Bir meslek ya. Herkes diyor iddianameler uzun. Evet. Orada hani yargılama sürecinin uzamasından ziyade millet sıkılıyor. Tabii. Orada mesela ben şöyle gitsek biz tiplemeler falan yapıyoruz. 3 kişi okuyacağız diye mesela hani orada sanık cuma şu tarihte evet. Bir telefon görüşmesi yaptı orada. Bir sesleri falan. Telefon canlandırmaları. Efektler falan filan. Küçük bir mikser. Mikserle zaten. Alo falan birinizin sesini telefondan vermek. Tabii canım. Bir araya da böyle bir tipleme olabilir. İç ses falan filan. Hakikaten böyle güzel bir şey olur. Herkes mest olur. Valla balyoz iddianamesinin yalnız çok okuyorlar galiba. O şekilde okundu. İki spiker tarafından. Yani bir kişiyi de yoracak bir iddianame. Çünkü döndere döndere okuyorlar. Bildiğim kadarıyla 900 sayfa civarında bir iddianame. Bu. Öyle canım. Yani 1000 sayfanın aşağısında iddianame yok. Ama benim merak ettiğim bunu dinliyorlar mı hakikaten uzun uzun? Yani abi spiker kadrolu spiker okursa dinlersin. Yani. Güzel Türkçeyle falan insan dinler de arada pardon bir dakika en son ne dediniz? Cuma mı dediniz? Perşembe. Cuma demiştim. Evet tamam buyurun devam edin diye böyle ayrıntıyla dinliyorlar. Bence yoksa herkesin elinde evrak var oradan mı? Herkesin elinde evrak yok. Yani vardır büyük ihtimal yani alakalı insanların. Yani orada sorulması lazım. Dinlediğimizi anladık mı diye. Arada. Bir sonunda mesela o bölümün sonunda bölümle ilgili sorular. Hani senin dediğin gibi bilmem ne tarih hangi güne denk geliyor orada mesela dedi. Tak onu verecek orada cevabı. Eğer o bölümden vallahi başarı sağlanırsa atıyorum bir genel bir sonraki bölüme geçecek. Yani level geçişleri bu şekilde yapacak. Veya sürprizi bir şekilde sağlayacaksın. Mesela iki kişi okuyacak diye bir üçüncü kişi gelecek hemen orada, çünkü 1000 sayfa 500 500, hem zor hem de mesela dikkat kaybı olur. Bir başka kişi gelecek, bir telefon bağlı. Yani görüyorsunuz burada, hani biz birbirimize anlatıyor gibi görüyoruz ama bu iş hani bize de teklif etse bayağı iyi yapacağımızı da herhalde garantisi olduğu gibi geliyor bu konuşmalar. Peki CD, birisi okusa CD'ye basılsa, onlar çoğaltılıp şeyler, çok meraklısı varsa dinlesin. O korsana girer. Korsana mı girer? Tabii yayıncılık diye düşün. Ha. Ona ayrıca girer. İzin alınması lazım tabii. Evet, gerçi tabii spikerlerin de şey yok burada. Çünkü TRT Genel Müdürlüğü'nden görevlendirme gelmiş. Hı hı. O da çok konuşulan bir noktası değil aslında yani bu olayın. Ama TRT şimdi, Genel Müdürlüğü tabii görevi kabul etmeme durumları var mıydı yok muydu orasını bilmiyorum ama Genel Müdürlük'te, Genel Müdürlük'ten görevlendirme ile gitmişler. Ama şimdi devletin resmi sesi dersen TRT'dir bu. Evet. Yani doğru düzgün konuşan biz, bizim işte ne bileyim şeyde çok güzel bir sesi olan bir adam var. Ne aklıma bir kurum gelmedi de. Maden teknik arama. Teknik aramada çok güzel bir adam var. O evet. Çok güzel okur diye çağıramazsın. Kimi çağıracaksın? Akla kim gelir? TRT'den gelir. O adamlar da yazık biraz yorulmuşlardır sunucular. Bilmiyorum kadın erkek mi yaptılar böyle. İki tane erkek. Paslaşa. İki tane beyefendi. Kadın evet. Erkek aslında güzel olabilir. Hani aynı anda sunsalar. Aha, ben işte Ayşegül, ben Mehmet. Sizlerle bugün birlikte olacağız falan diye. Mesela yani, onun sonrası. Paslaşa. Bir tane vardı, de sanatçı mesela Ferhat Göçer. Çok güzel. Arada araya gelecek. Müzik. Çok değil her ama zaman dava olacak saatte değil ya. Bir müzik. Saatte bir müzik çocuklar. Bir mantık şu kervan yolda düzülür mantığıyla. Ve şöyle de bir mesela Ferhat Göçer biraz daha benim kafamda oturdu Ferhat Göçer deyince. Düet yapmayacak Ferhat Göçer. Tek başına. Çok çılgın bir şey. Daha olacak. Enteresan bir şey düşünemiyorum. Sade Ferhat diye yeni bir albüm yapmayı düşünüyor musun? Bence güzel olur yani. Vallahi güzel olur. Yani bir değişik bir farklı yaklaşım gelir. Evet, savcının talebiyle tabii bu şey olmuş. Savcılık talebiyle mi olmuş? Savcının talebiyle TRT Genel Müdürlüğü'ne, TRT Genel Müdürlüğü'nden de İstanbul Radyosu'ndan iki, İstanbul Televizyonu'ndan iki spiker. Peki bir şey soracağım. Yani o yüzden heveslenmeyelim, onu diyorum. Yani tamam, Oktay sen heveslendirdin. Sen bize heveslendir. Abi sonuçta dış yapımcı. En başta söyledik sonuçta, yani. Sonuçta biz yayıncıyız abi. Biz yayıncı olarak. Onu güzel yani. Her şey. Gerekirse duruşma sunarız. Gerekirse program sunarız. Duruşmada yaz kızım var ya bir tane. Evet. Hani o konuşulan her şeyi yazıyor mu onlar? Stenograf mıydı onlar? Stenograf. Meclisteki stenografta. Yani artık onların eski adı o daktilolu zamanlarda stenografta şeydi. Hepsini takır takır yazıyorlar. Yazıyorlar değil mi? Ne konuşuluyorsa yazıyorlar. Kayıt altına alınması. Kayıt altına. Peki mesela iddianame okunurken. Evet. Onu da yazıyorlar mı? İddianamenin okunmasını. Onu cut copy paste yapıyorlar. İşte onu soracağım. Ya ben bunu yazmasam çünkü birkaç gün sürecek herhalde. Orada yandı iddianame şeyini açıp oradan. Mahkeme kayıtları tutulduğuna göre mahkemede ne konuşuluyorsa onu almaları lazım. Hayır, iddianameyi okudu diye yazıyordur herhalde. Çok emin değilim de. Hayır, bence de hakikaten çok ki. Şey olacak ya. İddianame yazılır mı ya? Yaz her seferinde yazılır mı ya? Kaç kere yazacağız orada ya? Karşıda fotokopici vardır abi. Fotokopicide vardır onların şeyi. Ya ben flash bellekle falan alabilir miyim diye bir şey geçiyor mu? Yazacaksın tabii canım, biz oturuyoruz burada. Demez mi hakim o zaman? Sen üşeniyorsun, biz de oturuyoruz burada falan. Bence yazılmıyordur. Söz konusu iddianamede falan deniyor. Şuradan şuraya okundu falan deniyordur ya. Oğlum canım, o zaman şey diye başlardın davada bu kadar usan. Herkes iddianameyi okudu mu arkadaşlar? Hayır. Ya sonuçta orada sanıklar da şey derdinde değil. İddianame okunsun da iki ay biz de yan gelip yatalım, hiç savunma derdimiz olmadan. Herkes bir an evvel işlerin yürümesini istemiyor mu? Tamam, istiyor. O zaman öyle şey olmaz. Yazılmıyordur ya. Yazılmasına şey... ne gerek var bir daha? Senin dediğin pratik ve şey bir... Hayır, arada bir şey söyleniyor şey olsa mi? Mesela tam o okurken bir tanesi sanıklardan birisi kalktı dedi ki Allah belanızı diye orada bir sinkaf etti. Onu nasıl oraya bir saniye hocam deyip dur bir saniye orada nereye hangi arada dendi. Onun çok önemli bir noktası olabilir yani kaçırırlar maçırırlar. Mümkün değil bence. Çok zor o yazanların işi ya. Yani bazı şeyler mesela mahkeme sizin kayıtlarından... Sizin işiniz de zor vallahi noktasına geldi Oktay. Mahkeme kayıtlarından çıkarılsın falan denmiyor ya bazı şeyler. Mesela benim kafam karıştı. Ben sürekli arkama dönerdim orada. Ya, bunu sileyim mi? Bunu sileyim mi? Hakim bey. Ya da hakim hanımefendi mesela. Hakime ya, hanım. Hakime hanım. Yani öyle bir kafa karışıklığı olur. Nasıl karar veriyor? Hakime hanım mı deniyor? Tabii. Eskiler Reis Bey'le... Ha, Reis Bey'le Reise Hanım mı? Ne? Reis Bey'le Reise Hanım denmez. Onun şeyi Reis Bey'le... Hakime deniyor ama değil mi? Hakim Hanım denmiyor. Hakim Hanım denmiyor. Hakime Hanım. Emin misin Fahir? Hakime Hanım. Yani şu kocaman konuşmada emin olduğumuz bir tek şey var. İddianameyi okuruz. Hukukçu dinleyicilerimiz arıyor galiba. Günaydın efendim. Günaydın, Elmak ben. Aa, Elmak Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Nedir mahkeme? Siz bir kere hukuk öğrencisi olarak ara ara gidiyor musunuz mahkemelere? Gidiyoruz adliyeye işte. Hatta geçen hafta Fikri İsmail Yatlar Mahkemesi'ne gittik. İki gün önce de ceza usulü sınavım vardı. Tamam. Bunlarla ilgili bir sınava girdim. Hadi ya, bunlarla ilgili sınav oluyor yani. Tabii. Bizim bahsettiğimiz konular herhangi bir şekilde sınav konusu mu oluyor gerçekten? Tabii yani katip neyi yazar, iddianame nasıl okunur gibi. Neyi yazar katip? Yani katip duruşmada geçen her şeyi tutanağa geçirir. Daha sonra altına bütün taraflar imzalarını atarlar. Gerçekten de böyle bir duruşma oldu diye. Yani... Evet. Hani biz buradayken başka şeyler orada geldi de o onu öptü falan diye bir şey yazsa. Yani beyanları kabul ettiklerine dair. Hı hı. O zaman bütün iddianame okunuyor mu Irmak Hanım? Bütün iddianame okunuyor ama iddianame tutanağa geçirilmiyor. Zaten iddianamenin birer sureti taraflara tebliğ edilir. Yani İşte bu. Peki arada bir laf dense şey olmuyor mu yani orada? Yani şey diye mi geçiyor? İddianame okunması esnasında taraflardan birisi sinkaf etmiştir diye mi geçiyor? Ya onları yazdığını sanmıyorum. Çok genelde hukuki şeyleri yazıyor. İşte sinkaflar yazıyor mu arada mesela böyle mesela birisi bir şey yap. O sinkaf yazılıyor mu? O tür sinkaflar dilekçede yazılır. Mesela işte daha önceki olayda küfürlerimizi dilekçede ediyoruz. Duruşma tutanaklarında küfür yani, şey yapmıyor. Hani okuduğum hiçbir tutanakta böyle hani hararetli olayda dahil hiç böyle küfüre rastlamadım. Duymadım. Mahkeme nezih davaları girmişsinizdir. Evet, hep fikri sınai haklar falan diyorsunuz. Ama mesela şeylerde dilekçede gerçekten mesela boşanma davalarında kocam bana şunu dedi, şunu yaptı diye gayet de ayrıntısına demek girerek. Demek ki mahkemenin neden yazıyorlar? Mahkemenin gidişatını etkileyen bir şey olduğu zaman giriyor benim anladığım kadarıyla. Çünkü bizi dinleyen genç hukukçular var. Onları da yanlış yönlendirmeyelim. Genç yani. Hukukçular diyorsun Oktay. Genç hukukçular rahatsız olmaya başladı. Bir de evet. Faire inanabilirsiniz, hakime diyorlar. Hakime mi deniyorlar? Hakime evet. Diyorlar. Peki o zaman siz yarın öbür gün hakime olmak ister misiniz? Ya isterim tabii ama çok zor bir şey. Yani gerçekten sınavı da çok zor. Daha sonraki tayin aşamaları da çok zor bir şey. Ankara'ya çıktı diyelim. Ankara'ya çıktı. Bir şey der misiniz mesela Irmak Hanım? Lütfen Hakime Hanım demeyin. Bana Irmak diyebilirsiniz der misiniz? Daha samimi bir ortam. Peki savcı olma durumunuz da var. Evet. Onu zaten ben seçemiyorum. Hakimlik ve savcılık sınavı aynı. Hakimlik için o sınava girdiğinizde de savcı olarak çıkabilirsiniz. Tamam. Velev ki mezun oldunuz ve savcı oldunuz. Önünüzde ya, de böyle... Savcı olmak istemem ben. Çünkü ben ceza hukukunu pek sevmiyorum. Biliyoruz. Irmak Hanım, bizim ekmeğimizle oynamayın. Bir soru soracağım. Bir saniye. Velev ki savcı oldunuz. Böyle kalınca da bir iddianame var. Okutmanız gerekiyor. Okutmanız gerekiyor. Kime okutursunuz? Kıp kıp kıp kıp kıp. Ege, Fahir ve Oktay'a tabii. Kıp kıp kıp. İşte genç hukukçular. İşte çağdaş hukukçuluk anlayışı. Bugüne kadar çağdaş yayıncılık anlayışını anlatıyorduk. Bir de çağdaş hukukçuluk anlayışı varmış. Süper oldu. Yalnız dış yapımcı. Ben savcı olayım ya. Yani vallahi karar verdim. Tiplemelere de yönelik bir iddianame yazarsanız Irmak Hanım. Böyle arada mesela hani o sırada bir helikopter gelir. Mesela Şenol Günbayrak. İçine espriler, şakalar da katarız. Sizin farkınız olmaz. Veya iddianamede doğaçlamaya yer bırakın. Hani biz orada mesela seyirciye sataşma olabilir. Sonuçlara sataşma. Hadi bir an önce mezun olun artık. Evet, İstikbalimiz sizin elinizde. İşte şimdi sınava gidiyorum ben. Hadi başarılar. Hadi başarılar. Hadi başarılar o zaman. Hadi. Hoşçakalın. Hadi güle güle. Bu arada hakikaten şimdi Irmak Hanım'la konuşurken finallerle boğuşan çok insan var. Biz burada duruşmalarda iddianame okuma ve 3-5 kuruş kazanma derdindeyiz ama finallerle boğuşanlar da var. Onlara da... Onlar da 3'ün 5'in derdinde. İyi şanslar dileyerek şu reklam kuşağını onlara armağan etmek istiyorum. Beygirsiz kapattığımız ilk dilimimizden sonra ikinci dilimimizle karşınızdayız. Hoş geldiniz bir kez daha. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Bugün günlerden cuma. En başta da söylemiştik. Peki evet, çarşambaya hocam. Dönecek olursak her çarşamba Romanya'da, bir umuttur aslında. Romanya'da, evet, Romanya'dan bir gelişme var. Cumhurbaşkanı ve yardımcıları çarşamba günleri halk günü mü yapıyorlar? Hayır, halı saha maçı. Ne yapıyorlar? Halı saha maçı. Hayır. Romenler. Hayır. Bundan değil. Halı birkaç saha hafta önce olsaydı yaprak dökümü. Hayır. İşte hep mesai saati dışında düşünüyorsunuz. Mesai saati içinde. Mesai saati içindeyse. Evet. Künefe. Künefe ne? Cümleyi tamamlayın. Yapıyorlar. Yapıyorlar. Öyle hani halkta künefe yiyoruz. Fahir seninki doğru. Teşekkürler. Vatandaş da birlikte değil, künefe yeme günü. Hayır, hayır. Şey yapıyor olabilirler. Ya biraz kendi evlerinden bir şey getiriyorlar. Güzel tahmin. Bunun gibi serbest bir şey. Serbest kıyafet. Bravo Fahir. Serbest kıyafet değil mi? Fahir bravo ama nasıl kıyafet? Ne kadar serbest? Bayağı serbest. Nedir? Yani bayağı mesela bayağı. Cuma günü mesela bazı işlerinde. Cuma şehrimizde günü. Cuma günleri serbest kıyafet. Romanya'da çarşamba günü ama nasıl? Serbest değil yani. Eşofman. Onun gibi bir şey. Nasıl? Bir sınırlama var. İlla bunu giyeceksiniz. Bolero doğru. Şapka. Güya serbest. Romenler. Etek mi? Güya serbest kıyafet. Ne olur? Değil. Etek giy değil. Cumhurbaşkanı ve yardımcıları. Kot. Değil. Mont. Kot değil. Kot da değil Hot mi? Kot mont. Yeri değil. Söz konusu olan yeri değil. Deri değil mi deri? Yeri değilse pas deri deri. Deri abicim deri. Atlara bakıyoruz gelmiyorlar. Bas diyoruz. Ya yeri dedin ne yeri, ya? Yani kot mu, keten mi, yok stilli şey mi falan değil. Öyle değil, yer değil. Kargo pantolon günü mü? Tip de değil. Tip de değil. Tip değil, önemli değil. Ulan o değil, bu değil, ne değil? İster etek giy, ister pantolon giy. Ama ne giy? Kahverengi kadife giy. Bak güzel yaklaştı adam. Ne giyersen giy. Renk. Ne giy? Kırmızı. Değil. Başka renk. Mavi. Tek kapımız var. Evet bakalım. Başka. Pembe. Fuşya. Değil. Çok yaklaştı. Beyaz giy. Hayır. Hayır dur. Pembe gibi böyle. Çingene böyle. Pembesi. Değil. Fuşya. Fuşya ulan değil. Onu ben dedim zaten. Pas. Atlara bakıyoruz. Gelmiyorlar. Ne? Eflatun. Eflatun. Of be. Eflatun mu? Nasıl eflatun? Mesela ben kahverengi takım elbisem var. Evet. Kravatım eflatun olsa yeter mi yoksa eflatun takım elbise mi giymem gerekiyor? Hayır. Kahverengi takım elbiseyle eflatun kombin olur mu? Olur. O zaman uygun. Çünkü kahverengiye her şey uyar. Eflatun. Bir şey eflatun olacak illaki. Koskoca Cumhurbaşkanı İçinde ve... İçinde eflatun bir şey var. Bütün kabine olarak hepsi... neden eflatun giyiyorlar? Çünkü biliyorsunuz... Bir şey soracağım. Romanya'da her şey yolunda mı? Değil. Yani çünkü bir şeylerin yolunda Romanya'da olması Romanya'da bir şeyler lazım. Ters gidiyor Ege. Hayır çünkü bir şeyler yolundaysa Cumhurbaşkanlığı köşkünde bunun kararı alınır. Ne yapsak? Çarşambalar eflatun günü yapalım. Tamam diye ama geçer. Ama iki ihtimal var. Ya her şeyin çok yolunda olması lazım ve hiçbir şey yani yapılacak bir şey olmaması lazım. Veya her şey çok kötü. Tek tesellimiz şey bu. Her şey çok kötü. Tek korunma noktamız bu. Çünkü büyüden korunmak ve şeytanı kovmak için. Çarşamba günü. O çok önemli Oktay. Büyü çok önemli. Bence de çok önemli. Kısmet diyorum. Vallahi Romanya'da vergiye bağlandı falcılar ve büyücüler. Neye bağlandı? Vergiye. Ha. Gelirlerinden vergi alınacak bundan sonra. Vergilendirilmiş kazanç yani. Çok güzel bir şey. Ve hükümete büyü yaptı. Cumhurbaşkanı ve hükümete büyü yaptı Romanya'daki vergi falcılar. Vergi yüzünden. Evet falcılar sen ve büyücüler. Sen misin vergi koyan? Protesto ederek. Yani bu protesto yöntemi olarak. Protesto değil ya. Direkt büyü. Yani ya, öyle bir. İşte hani, bunların federasyonu vardır. Mesela sendikaları vardır. Büyücü sendikası vardır. Onlar evet. Toplu halde. Bunların grevleri de bu şekil oluyor diyelim yani. Vallahi grev değil. Tuna Nehri'ne zehirli adam otunu atmışlar bile. Eyvah. Aa. Hiç kimsenin çocuğu olmaz. Kurum kalır şey yapsalardı meclis kapısına domuz yağı sürselerdi. Hacı. Onu da yapmışlar. Hacı da ne yapmışlar? Yapıyor? Onu da yapmışlar. Çünkü o zaman ne olur? Bütün parti içinde çözülmeler olur. Birbirlerine soğuk bakarlar. Hacı. Sen Hacı dedin. Hacı. Tanıdın kaç tane Roman var? Hacı, Popescu. Konu Lucescu'ya gelecek diye çok korkuyorum. Konu Lucescu ve Paltosu'na gelecek diye çok korkuyorum. Roman iki tane mi tanıyoruz ya? Üç tane. Kaç Roman tanıyorsun? Şeyi tanıyoruz bir de buz patenci. Onu da hatırlamıyoruz bak dikkat edersin. O Rus mu hayır? Ama o zaman buz patenci diyorum. O zaman Rus patenci diyorum. O zaman evet. Şey o zaman jimnastikçi. Komanacci. Komanacci kardeşler. Nadia Comaneci mi? Evet Roman değil mi o? O da Roman. Tabii canım tabii Nadia Comaneci. Taçsız kral. Yok o değil. Atlara bakıyoruz. Taçsız kral dedim ama bak o son denmeyince atlar nasıl şöyle bir döndü hemen ben de sustum. 1977'de büyücülükten hapse giren. Falcı ve büyücülerin kraliçesi Bratara Buzea var biliyorsunuz. Bratara Buzea. Çok da yayında ismini anmak istemiyorum. Tabii doğru. Çünkü kelam canlanır Oktay bugün. Şey gibi yaklaşmak sen... lazım ona derler. Voldemort'a nasıl yaklaşılıyorsa. Voldemort'ta da demezsek yalnız. Onu da anlayalım buradan da. Şey ne diye geçiyordu? İsmi adı, sen şey, bilir adını bilirsin. Adını sen getir. Adını sen getir. Getir diye geçer. Laneti başkasının üstüne atıyorsun. Oo, bu büyücüler Hogwarts'a şey gelmişti. Adını sen getir. Bu ben demedim. Ben demedim o dedi diye. Valla işte 77'den büyücülükten hapse giren bu kraliçe çok etkili bir karışım hazırladım diyerek ölü köpek ve kedi pisliği karışımı hazırlamış. Ama ne ölü köpek? İğrenç bir karışım dediğimiz şey işte o. Hayır, ölü köpek mi? Yok. Kedi pisliği. Yani ölü köpek ve kedi pisliği. Sonra ölmüş. Hayır yani pislik. Kedi köpek pisliği. Ölü, kedi pisliği, canlı kedinin pisliği. Yani canlı kedinin pisliğiyle ölü köpeğin. Yok, burada anlatım bozukludur. Evet, ben de ölüdür abi. Niye köpek ya, ölü? Ölü köpek ve kedi pislemez ki. Evet yani. Hayır. Canım, burada mantıksızlık köpek ölüsü var. Kedi pisliği. Hayır, bu zaten büyücülerde hep bulunur. Çeşit kedi pisliği, köpek pisliği oluyor ya. Hangisi ölürse mesela, onu alıyorlar raftan. Şöyle mesela kavanozlar yani, var. Evet. Ölü raftan onu alıyor. Ölü köpek pisliği. Hayır, ölü değil o. Canlı köpek pislikleri canlı köpek, var. Öleni işaretliyor. Evet, öteki tarafaş öldü, onu işaretliyor mesela. Ölü köpek pisliği olunca yan tarafa alıyor onu. Oradan kullanıyor onu. Yan tarafa alırlar diyorsun. Yani o yüzden ölü köpek pisliği ve normal kedi pisliği. Peki bir şey soracağım. Karışımı hazırlayarak hükümete büyü yapmış. Buyurun. İnsan büyücülükten nasıl hapse girer ya? O şey değil mi? Dolandırıcılık falan diye gidiyordur. 400 sene önce falan öyle giriyordu öyle. Ya işte 400 sene önce girer. Cadılıktan ya, yakarlar şey falan da. 77 dedi. Benim dediğim de 1677 o tip cadılık falan. O zaman cadılıktan yakar Engizisyon da. Normal şimdi senin büyücü... Efendim öyle şey olur mu ya? Ben böyle size bele bele yapınca size bir şey olur mu canım? Benim salın gideyim dersin yani. Öyle de öyle derse bütün kraliçeliği gider ya kadın... Daha doğrusu hanımefendi ne hanımefendi kraliçe deniyor ya ülkede. Ne kraliçesi? Keşke Irmak Hanım sınava girmemiş olsa da sorsak ceza yasasında büyücülük diye bir şey var mı? Romanya'da var. Bana ben büyü yaptım efendim. Şeye suçlara mı giriyor? Adi suç desen o çok... Komplike. Resmi gazetede yayınlandığına göre var işte Romanya'da. Falcı, büyücü, kahin ve astrologlar iş yasasındaki kişisel hizmetler listesine alınarak vergi mükellefi yapılmış. Ya kişisel İyi. Hizmet olarak geçiyor da suç diye yoktur ya. Orada bir başka bir yerden yakalıyorlardır. Günaydın efendim. Ben daha sınava girmedim. Ha, girmediniz o zaman. Irmak Hanım, bizim yasalarımızda büyücülük suç mu? Öyle bir şey yok ya bizde. Ya öyle bir şey olmadığına emin misiniz? Yoksa siz hani ileriki derslerde vardı da yani okudum biz daha oralara gelmedik mi diyorsunuz? Hayır, eminim şöyle bütün her şey yani suç olan her şey kanunda belirlenmiştir. Büyücülük diye bir suç yok. Olsa olsa şöyle olur, kişiyi kandırıp güveniyle oynamak falan gibi bir şey. Güveniyle olur. Oynamak. Mesela ben dilekçe yazsam, Fahir bana büyü yaptı diye mahkemeye gitsem şey mi derler? O zaman nazar boncuğu takıyorsunuz, bizi meşgul etmiyorsunuz bu derler. Yani herhalde kabul edilmez dilekçeniz. Ama şöyle yazsak Irmak Hanım mesela, Fahir bana büyü yaptı, benim güvenimle oynadı desek o zaman... Yani şöyle güveninizle uğraması suretiyle size bir zarar vermiş. Heh, zarar verdi. Güveninizi suistimal etmiş manevi, konumuna düştüm ben de. Manevi, şahsi ve şeyime. Onu tam kuralım o cümleyi tekrar şey yapalım size yani soralım. Şöyle bir şey var, modern bir insan davranışı var. Bu da şu yani hani yani her şeye inanmayan insanlar vardır. Yani büyüye inanmayan da insan olacak, normal bir insan. Hani normalde büyü diye bir şeyin olmadığını kabul ederek nasıl kumar borcunu kabul etmiyorsa büyü diye de bir şey yok. Bunlar çok soyut şeyler. Nasıl hani kumar borcu diye bir şey, nasıl ya soyut bir şey olur mu ya kumar borcu? Çok somut bir borç yani. Yani şöyle, hukuk düzeni kumar diye bir şey kabul etmediği için kumar borcundan dolayı da mahkemeye adamın bana kumar borcu var versin diye başvurdu. O yüzden zaten bu kumar bize yeni bir kapı açtı. Evet. O yüzden zaten kumar borcu namus borcu diye böyle acayip büyük bir laf var. Yani büyü de onun gibi bir şey. Yani suç olarak tanımlanmadığı için bu adam bana büyü yaptı diye gidemezsiniz. Tanımlanamayan suç diyorsunuz yani. Ha. Ya bunu bir de ispat da edemezsiniz iddia ettiğiniz. Şeyi nasıl ispat edeceksiniz? Mesela evinde ölü köpek elinde ölü köpek. Oğlum canım bende de kedi pisliği var evde şimdi yani. Kavanozda mı seninki Fahir? Ha yok, şeyin tuvaletinde duruyor. O tuvalette herkesin olur. Dinleyicimiz karşısında tartışmıyorum. Dur bakalım, çok teşekkürler, iyi günler diliyoruz. Hadi başarı. Bugün başarılar. Ne sınavı var şimdi? Miras hukuku. Miras hukuku. Miras hukuku. Ona çok güzel bir şekilde. Ya hiçbir şey yapamıyorum. Miras ya en nihayetinde. Ne olacak canım yani? Bunlar bize... Sizin bir şey yapmanıza gerek yok benim bildiğim kadarıyla. Otomatik aralarında anlaşacak. Herhalde Türkiye'de hiç kimsenin bu kadar muameleyi yoktur. Yani sürekli mal paylaştırıyorum ve hep yanlış çıkıyor. Bilmiyorum. Yalnız tam yeni dizi başladı Irmak Hanım, gördünüz mü onu? Şüphe. Şüphe diye dizi var Miras. Tam denk gelmiş. Miras hukukunun en güzel örnekleri. Ya. Evet, onu izlesem yapardım herhalde. Keşke orada ama hata var. %25-25 bana çok mantıksız geldi. Biz onu... Ya orada bir kere şöyle bir hata var, diyor ki aa keşke çocuğunu mirasını ortak etmeseydi diyor. O zaten yasal mirası. İster istemez. Akıllım deseydiniz ha. Öyle akıllım o bir kere. O zaman biz diziyi mahkemeye verebilir miyiz? Çünkü insanların güveniyle oynuyor orada. Bilmiyorum, isterseniz verelim. Bir de çok karanlık dizi. Benim canımı sıkan o. Evet ya. O konuyu da ekleyebilir miyiz? Çok teşekkür ederiz Irmak Hanım. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Hadi başarılar tekrar, hoşçakalın. Bir yayına bağlandı, bildiğimi de unutturdular diye inşallah şey olmaz. O zaman öyle bir beddua ederse bedduadan mahkemeye veririm ben. Sınava, beddua etti diye. Sınava girecek kişinin bedduasını tutmaz. Keser yalnız. Doğru. Doğru, sınav keser. Ondan şey yapmaz. Benim çünkü lanetim... sistem öyle oturmuş. Benim lanetim her zaman tutar diye son laf etmiş kraliçe, Romanya'nın falcı büyücü kraliçesi ve hakikaten Cumhurbaşkanlığı ve evet, bütün hükümet şu anda alarmda. Çok endişeli. Endişeli mi? Şimdi tabii ne yapacağız diye mi geziyorlar? Hükümet şey açamıyor. Ne? Öyle bir durumda Irmak Hanım'ın sözlerinden çıkardığı yok kadarıyla. Yok şey, büyüyle büyü savunması ödeneği ayıramadığından ancak kendi işlerinde ama Eflatun'la mücadele ediyor. Vergi almasını biliyor Roman hükümeti. Onu da vergi danışmanlık almış diye geçiyordur canım. O astrologdan ne vergi alıyor? Danışmanlık. Kişisel işte gelişim uzun. Büyücüyü de yaşam koçum benim. Burada benim korktuğum yalnız şey... Yalnız aynı şey değil yaşam koçluğuyla. Onu da ben bir söyleyeyim de. Yaşam çünkü yaşam koçları da büyü yapıyormuş. Fahir, hem kendini avukatısın, hem TXTV'ni yayınlıyorsun, hem bir savunma makamısın. Ne kadar komple bir insansın ya. Peki benim evimi bassalar vudu bebekleri olsa ama böyle kişilerin belli yani. Evet. Oradan şey olur mu? Suçlu efendim. Suçlu vudu, olur mu canım? Mesela kimin vudu bebeği? Başbakanın vudusunu, vudu bebeğini yapmış diye mesela abi, gelseler. Başbakan olursa olur. Evet. Suçlu olursun. Eğer Bakanlar Kurulu'nun yani şey, önemli isimler var. Suikast iddiası olarak geçer mi? Geçer. Vudu söyleyeyim bebeği olarak. Geçer. Delil olarak koyarlar mı mahkemede? Koyarlar. Onu oynarım ben de şeyde. Hı-hı. Onunla biraz oynayabilirim. Ben bunu oynayacak diye yaptım. Mesela kızıma devlet işleyişini öğretmek için bebek yaptım. Nasıl? Hı-hı. Yırtar mıyım şimdi buradan? Bir kere kötü bir fikir. Hayır, ben bunu yapmak için şey yapıyorum. Yırtmak için diyorsun. Ha. Sana yani o devlet işleyişinin nasıl olduğunu sana daha farklı mesela şemalarla. Şöyle bir oyunumuz var. Mesela Barbie geliyor, Sayın Başbakan'ın falan böyle bir şeyler oynuyoruz. Biz böylece şey devleti çocuğa böyle öğretiyorum mesela. Ama yani oyuncaklarda Ken var. Ken var, Barbie var. Barbie var. Bir de işte böyle. Arap bebek var. Vudu bebeği var. Bir de vudu. Senin yaptığın el işi göz nurum. El emeğim göz nurum diyorsun. Dünya kadar para vermektense kendimiz yaptık. İçlerini ne dolduracaksın? Galiba yırtamazsın ya. Evet, vudu bebeğiyle şey olmaz mı? Olmaz abi. Valla o yani devlet... biz şey okurken, dava dosyası okurken yani ben diye o kenarda olan adamlardan olursun valla. Çünkü mesela yani şeyi öğreteceksin. Bir, yani yakın çevrenden de birileri olacak. O vudu bebeklerini yaptığın zaman. Onu nasıl açıklayacaksın o bebeği? Açıklayamaz ki. Yakın ya çevresinden hani, kim olacak ünlüleri, ki? Ünlüleri dedin. Devlet yönetimini kızıma anlatıyorum falan dedi. Benim yakın çevremde siz varsınız. Vudu bebeğimi görseniz. Modern sabahlar devam. Hayır şeyler. Bu böyle olmaz. Ben bunun daha güzelini yaparım falan der. Sonuçta bu vudu bebeğini bir kere yapacaksın falan der. Benim yakın çevremin bir açıklama yapmama gerek yok. O zaman tarihe vudu davası olarak geçen Ege Kayacan yakalandı. Vudu davası. Şey, bilirkişi olarak falan. Onu böyle yapmayacaksın ki, onu kenarlarını dikeceksin. Ben daha güzel yaparım diyerek de teşekkürler efendim. İnebilirsiniz kürsüye. Biraz daha anlatsaydım. Yalnız hakikaten öyle bir gerilim olur. Olur mu? Ben yalnız daha abi Fahir'inki daha güzel olmuş diye bir gerilim olur biliyorsun değil mi? Başka hukukçularımız da var galiba. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ayça Hanım. Evet. Ayça Hanım, siz de mi hukukçusunuz? Evet, ben de hukukçuyum. Aman ne kadar güzel. Tam bir hukuk programı. Hiç yok değil mi piyasada böyle hukukun tartışıldığı programlar? Var ama sabah saatlerinde radyoda olmuyor genelde. Avukat mısınız Ayça Hanım siz evet, yoksa? Evet, avukatım. Kaç senedir? 5 senedir. İyi. Hiç garip davaya baktınız mı öyle? Bana büyü yaptı, bana nazarı değdi, gözü değdi şimdi falan. Şimdi ben aslında o bilgiyi düzeltmek için aramıştım. Büyücülük yasamızda yasaklanmıştır. 677 sayılı bir yasa vardır. O yasada açıkça da söylenir. Ne diyor? Hatta kapsamında da işte şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, nakiplik, bu kavramların çoğunu bilmiyorum, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve gayipten haber vermek gibi, işte murada kavuşturmak maksadıyla nüshacılık gibi, ki burada işte o nedir hani muska yazmak muska, bilmem evet, ne falan filan. Evet. Bunların tamamı bu yasa kapsamında yasaklar. Bunları para karşılığı yapmak mı yasak yoksa tamamen yapmak mı yasak? Bedele ilişkin bir düzenleme yok tamamen burada. Tamamen yasak. Hmm. Ozan nazar boncuğu da aslında bu hobi olarak mu? Yapıyorum da diyemezsiniz yani. Efendim bu benim hobim sonuçta. Yani nazar boncuğu da girmez mi? Nazar boncuğu takı diye geçebilir. Ama burada hani nazarla ilgili herhangi bir şey yok ki. Artık burada hani bir... Ya her şeyi koymuşlar, nazarı atlamışlar mı orada? O da hani ne bileyim. Bu da yasanın nazar boncuğu olsun o zaman. Ya da hiçbir şeye inanmayanlar nazara inanıyorlar ya. Öyle bir yasada var. Nazar boncuğu boşluğu buldu. Yemin ediyorum. O zaman her şeyi nazara karşı diyerek şey yapabilirsiniz bu durumda. Oldu mu açalım? Şimdi bunun sınırlarını belirlemek biraz hani sıkıntılı olabilir. Şimdi nazara karşı dediğinizde nazar kavramı aslında hani bizde nazar boncuğuyla sınırlanmış gibi. Var mı? Hukukta var mı? Ben şimdi tam onu soruyorum. Bir daha okur musunuz Ayça'm? Zor mu? Uygulama diyelim hani. Uygulama. Belki yoktur ama. Bir daha okur musunuz eğer zor olmayacaksa size o saydıklarınızı üfürükçü? Baştan mı başladın? En baş. 677 idi değil mi bu? 677. Irmak Hanım dinliyorsa o da şey olsun, sınavda çık. Gerçi miras hukukunda çıkmaz ama aklında bir kenarında olsun yani. Yasanın ismi de tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve türbe darlıklarla ilgili bir takım ünvanların men ve ilgasına dair kanun. İlga. En sevdiğimiz güzel. Kanun. Evet. Nedir? Çok hızlıca Ayça Hanım. Zor değil. Şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, nakiplik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve gaybden haber vermek ve murada kavuşturmak maksadıyla nüshacılık gibi ünvan ve sıfatların istimaliyle bu ünvan ve sıfatlara ait hizmet, ifa ve his ve iktisadı memnudur. Nazar yok. Açığı yakalandı. Hiçbirine de girmez evet. Yani. Hiçbirine evet, girmez. Doğru. O zaman herkes, bütün büyücüler nazar diyerek buradan sıyrılır. Efendim biz bu kurbağayı nazar için kestik falan diyerek de açıklayabilir. Ama büyücü dediği zaman işte olmuyor. İsmini başka bir nazarcı falan olması lazım. Peki siz ne tip davalara bakıyorsunuz Ayça Hanım? Şirketlerle çalışıyorum. Şirketlerle. Yani. Şirketin şirkete büyü yapması olabilir mi? Mesela hani. Evet. Şirket büyük şirket. Büyük şirket. Camile aykırı olur. Şirket evlilikleri sırasında mesela soğutma büyüsü yapmış. Yani. Ama diyorum ya, ticari tamile aykırı olur öncelikle yani. Olsun canım, şirketlerin evlendiğine inanıyorsunuz da şirketin birbirini arasını soğuttuğu. Ara soğutma büyüsü yaptığına neden inanmıyorsun? Mesela bir şirketin kocalık vazifesini yapamaz hale getirilmesi. Böyle kilitliyorsun, denize atıyorsun. Tabii şimdi burada evlilikten ne anladığınızla çok ilgili bu ama tahminim sizin... Siz evli misiniz? Şirket evliliğini hani sizin bildiğinizden normal seviyeye getirmeye pek yetmeyebilir. Peki iyi bir şey dedi değil mi? Ben biliyoruz canım, evliliği biliyoruz biz biraz. Şirket de gördük. Şirketleri de biliyoruz. Az buçuk şirket ortaklığımız da var. Evlendirmişliğiniz var mı şirketleri? Şirketleri evlendirmedik. Ancak kendimize kadar. Yalnız neydi? 10 şirket evlendiren mi cennetlik oluyordu? Hayır. 3 şirketi buluşturan cennetlik oluyordu. Valla neye inandığınızla alakalı. Hani şimdi 677 sayılı kapsamı, yasalı kapsamına girmek istemem ama. Evet. Hani düşünce gücü diyelim o zaman. Siz nazara inanıyor musunuz Ayça Hanım? Hayır. Ama çok böyle biraz, çok tereddütlü. Biraz inanıyorsunuz biraz, galiba. Biraz zorlasak inanırsınız gibi geldi bana da. Ya aklın izah edemediği şeylerde farklı şeylere inanmak normal. Bazen şey diyor musunuz, hakikaten böyle işleriniz tıkır tıkır giderken bir yerde bahsediyorsunuz, tak anında tepe taklak bir nazar değdi dediğiniz olmuyor mu? O genelde nazardan olmuyor yani. Ya ama dediğiniz oluyor. Ya ben yolda duyanlar var. Gözümde genelde sakalımdan değil de nazardan olduğunu inanırım, o kadar. Benim hayatımdaki alanı bu kadar. Çok güzel düşünce sizlere. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşçakalın. Yalnız bazı programlarda işte SGK primleri, emeklilik yaşı konuşulur ya. Bizde de büyücülük falan konuşuluyor. Evet, bugün yine büyücülük ve nazar konuşacağız. Hukukçu dinleyicilerimiz konuğumuz olacak diye. Ne kadar güzel işte. 677 vallahi bak öğrendim tıkır tıkır. İlgaya çok hoşuma gitti. İlgası. Bir kızın olursa ilga koysana. Vallahi hakikaten. Dün İlgi Hanım mı aramıştı? O da bir değişik gelmişti bana. Soyadı İlgi'ydi galiba. Hakikaten. Yok, adı İlgi'ydi. İsterseniz mutfakta devam edelim. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Çocukların sevgilisi Küçük Mübaşir bu cuma yine en son bölümüyle karşınızda olacak. Hakikaten de bu hafta mistik şeyler, öğeler bölüme damgasını vuruyor. Dinleyicilerimiz de her zaman olduğu gibi küçük mübaşiri için düştüğü zor durumdan bir telefonla kurtarıyorlar. Telefonumuz 210-30-30. Bu haftaki macerada yer almak istiyorsanız 210-30-30'u arayacaksınız. Ne zaman arayacağınız az çok da belli oluyor zaten. O noktada arayıp küçük mübaşir kırmızı feneri sunağa tut diyorsunuz. Evet. Çok önemli bu haftaki mesaj. Doğru zamanlama çok önemli. Özellikle çünkü bu hafta. Gelmez. Özellikle evet, bu hafta. Gelmezse. İçinde bulunduğumuz dönemde özellikle. Sevgili dinleyiciler, kırmızı feneri sunağa tut doğru yerde. Onu bir daha tekrar eder misiniz? Yanlış anlaşılmalara müsait biliyorsunuz. Nasıl buyur, yanlış anlaşılabilir diye ben müsaadenle bir soru. Ne yanlış olarak ne anlaşıldı? Suna yani onu tam olarak sunaya tutma. Hayır, sumak, sumakla karışabilir diye diyorum. Çünkü meleni hayır neden? Allah Allah o önemli. Önemli. Ciddi. Çünkü başka bir yerde sumağa da tutulacak sevgili dinleyiciler. Küçük mübaşirde orada aramayın. Sunak ne? Neyle? Niyle? O geçtiği zaman evet, arayın. Neyse hazır başlıyor. Başlıyor mu? Herkes yerini alsın da. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim kim kim kim kim kim kim kim kim tabii ki küçük mübaşir şir şir şir şirinlik muskası küçük mübaşir şir şir şir şirketin maskotu küçük mübaşir şir şir şir şirretleşir bazen şakalar yapar. Ay vallahi ne kadar güzel. Ay. Şu patikadan ilerleyeyim bari. Ay birisi var orada. Bacım. Bacım. Bacım bakar mısınız? Merhaba yakışıklı adam. Merhaba bacım, nasılsın? Hakim Huxtable. Aa, tanışıyor muyuz bacım? Hoş geldin. Hoş bulduk bacım. Adını lütfeder misin bana? Ben Liberyalı Madame Hakuna. Memleketini vermen de pek güzel oldu. Madame Hakuna. Kız ne güzel isim o öyle. Hakim Huxtable. Hoş geldin mekanıma. Hoş bulduk Madame Hakuna. Liberyalı. Kız sana Hakuna diyebilir miyim kısaca? Liberya'dan sana tavsiyem var hakim. Unutma. Özgürlüğünü verdiğin her güvercin sana bereket getirecek. Kız ne güvercini ne özgürlüğü. Unutma özgürlük. Hakim Huxtable amca. Hakim Huxtable amca kalksana artık. Ne uyandırıyorsun lan sabahın köründe? Hakim Huxtable amca, dün gece başucundan okuduğun gazeteleri almaya gelmiştim örtülmek için. Bir baktım kendin rüyanda böyle yılan gibi kıvrılıyordun. Bir kötü rüya mı gördün? Oo çok fenaydı, çok fenaydı. Küçük mübaşir çok fenaydı. Rüyamda böyle biraz ben bir hafifleşmişim. Ondan sonra bir patikadan yürüyorum. Hakim Huxtable amca, rüya anlatılması konusundaki tavrımı biliyorsun. Çok sıkıcı geldiğinden müsaade. Dinlemesem de davaya gitsek. Ulan önce hayır olsun de. Önce hayır olsun de. Önce hayır olsun de. Hayır olsun. Hayır olsun efendim. Herkes sussun. Herkes sussun. Karar geliyor galiba. Winchester. Winchester sitesinde yaşanan ortak kullanım alanlarıyla ilgili davanın kararı açıklanıyor. Açıklanıyor, karar açıklanıyor. Evet, Winchester sitesi sakinlerinden Madame Dorothy'nin apartmanın ortak alanında taklacı, paçalı güvercin beslediği tespit edilmiş olup diğer apartman sakinlerinin ne yazıyor burada ya? Diğer apartman sakinlerinin ortak alanını kullanmasını gasp ettiği tespit edilmiştir. Ben de bakabilir miyim hakim aksın önce? Gel bakayım küçük mübaşir şurada ne yazıyor tam olarak? Gasp et! Gasp et! Gasp et kadının! Gasp et. Evet. Gasp et kadın. Bir dakika ya. Hakimaksın amca, idamı bağlayalım da gidelim. İdamı bağlayacağız da bir dakika, normalde idam. Güvercin besliyor bu kadın. Hakimaksın amca, idamı bağlayalım da. Çünkü yemek vakti geldi, sonra geç kaldığımız zaman biliyorsun yemek olmuyor. Hadi. Tamam. Bir saniye. Kadın nerede? Kadın nerede? Bu Madame Dorothy nerede? Buradayım hakim. Liberyalı Madame Hakuna ben. Evet. Madame Hakuna. Dorothy yazıyor iddianamede. İddianamede Dorothy yazıyor. Ön adım Dorothy'dir. Anladım. Hacı Maksimal amca bak, gene geç kalacağız, soğuk yiyeceğiz. Normal şartlar altında idam verilmesi gereken bu davada... Evet, bağlıyoruz. Madame Hakuna'nın beraatine karar verilmiş. Çok teşekkürler ben... hakim bey. Çok teşekkürler. Hak her zaman sizden yer. Hakim haksın mı amca? Saçmaladın ya. İyice saçmaladın. Bütün İslam kaçtı. Niye vermiyorsun idamı? Ya küçük mübaşir, normalde ben haydi haydi verirdim. Ben duble idam verirdim buna. Bunun bütün güvercinlerini de ben yoldururdum yani. Ama yani bu kadını rüyamda gördüm ben. Onu ama. Git şu kapıya bak. Hacı amca, sen vurmadan önce rüya konusu açılmışken hayır olsun demek istiyorum. Buyurun. Merhaba. Hakim bey içeride mi? Ben Liberyalı Madame Hakuna. Arap bacı yani. Hakim Aksım amca, bugün affettiğiniz Arap bacı geldi. Arap bacı mı? Getir getir içeri. Çık çık çık. Müsaadenizle ben çıkıyorum gazoz alacağım. Çık çık çık çık. Hoş geldiniz Liberyalı Madame Hakuna. Hoş bulduk hakim bey. Size nasıl teşekkür etsem az. Normalde teşekkür edecek bir şey yok ama. Sizin adaletinize sığınıyorum hakim bey. Ülkenin neresinde olursam olayım, böyle bir durumda beni idama mahkum ederlerdi. Ama sizin adaletiniz, çok teşekkür ediyorum hakim bey. Kesinlikle karşılığı olamaz ama size teşekkürlerimi sunmak için bu küçük hediyeyi kabul etmenizi istiyorum. Bu put sizi bundan sonraki hayatınızda gıybetten uzak tutacak. Bereket mi getirecek? Bereket mi? Sizi yıldızlaştıracak. Beni yıldızlaştıracak mı? İçinizdeki kahramanı ortaya çıkaracak. İçimdeki kahramanı mı? Bu put bundan sonra sizindir. Buyurun. Madame Hakuna, normalde çoktan yere idam vereceğim bir insana bugün beraat ettirdim. Ama bu putla beraber hayatımda yepyeni bir dönem açıldı. Artık ben de bir put severim. Maksimal amca. Bak küçük mübaşir, nasıl duruyor burada? Çok güzel duruyor da keşke televizyonu kaldırmasaydık. Niye bu putu buraya koyduk? Bundan sonra bu put burada duracak. Put. Bu putumuzu. Putumuz çok güzel. Hacı Maksimal amca, pencereye bir yaklaşsana. Biliyorsun Michigan'dan vahşi atlar geçer bu mevsimde. Hay Allah. Neyse biz... Hangi baksın amca? Söyle küçük bir başır. Ne yapacağız bu puta? Tapınacak mıyız yoksa bir aksesuar tipi mi? Hayır hayır. Bu put kişiye özel put. Bu benim putum. Bu benim bereketim. Gıybete karşı bizi koruyacak. İte, uğursuza karşı koruyacak. Evimizin bereketi artacak. Tamam, müsaadenle sen geyiğe sardığın için ben biraz yatıp uyuyorum. İyi geceler hakim aksın. Ben de hemen şu putun dibinde yatacağım. Şu New York Times'ın eki var mı? Onu çünkü altıma koyunca daha rahat oluyorum. Allah. Bir de Michigan Herald. O da var mı? O da çünkü rahat ettiriyor beni. Ay ne güzel bir hava. Kız, ay şu ilerideki Madame Hakuna değil mi? Kız! Hakim Huxtable, bu taraftayım. Ay neredesin kız? Yerde ararken gökte buldum seni. Bu taraftayım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay ne güzel ortam yapmışsın gene böyle. Benim adım Liberyalı Madame Hakuna. Tanıştık ya Madame Hakuna. Kaç kere tanışacağız? Ben de Hakim Huxtable. Nasıl put? Put nasıl gidiyor? Putu koydunuz mu putu? Putu koydum. Kız koydum da ne yapacağım, bu böyle duracak mı? Salonun ortasında duruyor vallahi. Hakim Huxtable. Öncelikle bu içinizdeki kahramanı normal yaşantınızda da ortaya çıkarmanızı dilerim. Şu anda benim karşımda olan kahramanı. Ama unutmayın, sizi bu put Yani o put gıybetten uzak tutacak. Ay ama nasıl tutacak, öyle dura dura mı tutar kız? Aa bacım vallahi ben Allah'a şaşırdım ha. Hakim Bey, tokatlayacaksınız putu. Ha putu tokatlayacağım. Putu tokatlayacaksınız. Gıybetten uzak, bereket dolu, yıldız bir hakim için. Bol bol tokatlayın putu. Ay tokatlayalım kız, gel beraber tokatlayalım. Efendim, Hacı Baksın amca. Gene titriyor ve inliyordun. İnliyordum ya vallahi, bir su var mı su? Su hemen getireyim efendim. Su getir su. Oh. Dur bakayım. İyi mi böyle? İyi mi böyle? İyi mi böyle? Baba deba. Baba deba. Deba. Baba deba. Hakim Aksın amca. Ha, efendim küçük mübaşir. Ben dururken neden putu tokatlıyorsunuz? Bereket için küçük mübaşir. Gıybetten uzak, bereket dolu bir geleceğimiz için putu tokatlamam gerekiyor. Ama Hakim Aksın amca, o cansız bir put. Hiç put tokatlanır mı? Bir siniriniz varsa benden çıkarın. Sen anlamazsın öyle şeylerden. Yeterince tokatladın mı acaba, ellerim acıyor ya. Put al. Hoşuna gidiyor mu? Deba. Baba deba. Hakim deba. Vursana ba. Bugüne kadar sevgiyle attığı tokatları artık sadece puta atıyor. Yoksa hayatımda bulduğum baba şefkatini bu put yüzünden yitirecek miyim? Hakim Aksın amca. Efendim küçük mübaşir. Biraz daha antrenman yapmam lazım. Yeterince tokatlayamıyorum. Şu puta iki tane de ben çaksam, ben de gıybetten şikayetçiyim çünkü. Çak bakalım sen de, benim ellerim acıdı ya. Al bakalım pis put. Al bakalım. Al al. Dur yetişemiyorum. Hadi ya bakalım. Ben seni biraz kaldırayım ya. Ben seni biraz kaldırayım ha. Hadi. Al bakalım pis put. Allah! Allahsız! Ne yaptın lan? Hakim amca, put kırıldı. Ben böyle kenarına kenarına, elinde küçük ya. Kenarına vurunca devrildi. Lan! Putum! Putum! Hakim Aksın amca, kırdığım için beni cezalandırmayacak mısın? Git. Git buradan. Git. Putu kırdım diye bile vurmadı. Putu kırdım diye bile vurmadı. Hakim Aksın amca, davaya girmeyecek misiniz? Nöbetçi hakime bıraktım. Benim biraz sinirlerim bozuk. Eve gidip yatacağım. Yani kapı çalıyor. Bak. Herhalde anlaşılmıştır. Ana gene geldi Arap bacı. Merhaba. Hatırladınız mı beni? Madam Akuna. Madam Akuna. Nereli olduğumu biliyor musunuz? Liberya mı? Teşekkür ederim. Ben çıkıyorum. Çünkü giyinizden vallahi şey oldum ha. Madam Akuna. Başımıza neler geldi. Bu benim küçük bir başır. Putumu kırdı. Ne? Put kırıldı. Ne yapacağız? Put mu kırıldı? Put kırıldı ya. Anlamayan var mı? Put kırılmış. Putlar kırıldılar. Ha! Put kırılsın. İyi bir putperestin yapacağı şeyi yapmanız lazım bundan sonra Hakim Bey. Sizin hayatınızda ayaklı bir put vardı. Buraya kadar anladınız mı? Buraya kadar her şey yolunda. Siz artık iyi bir putperestsiniz. Putu kırıldı diye üzülen kaç putperest bulabilirsiniz içinde yaşadığımız şu dünyada? Haklısınız Madam Akuna. O yüzden de elinizdeki putları değerlendirin. Sizin elinizde, yanınızda, yamacınızda ayaklı bir put makinesi var. Ayaklı bir put makinesi mi? Bol bol onu dövün. Bu fırsatı değerlendirin. Bunu, bu krizi fırsata çevirmemi söylüyorsunuz? Kimden bahsediyorsunuz Madam Akuna? Ayaklı put makinesi. Küçük mübaşirden. Küçük mübaşir mi? Doğru ya. Çünkü o put, bu put. Hakim Aksın amca! Hakim Aksın amca! Aha put küçük geldi. Mübaşir! Bir dakika, bir dakika! Pencereye koşun! Michigan'ın meşhur vahşi hatları geçiyor. Ha bu atlar ne? Hakim Aksın Hoca, gazoz da gazozmuş ha. İster misin bir tane? O gazoz şişesini bir kenara bırak küçük Mübaşir. Hay hay efendim. Bir gel şey, şöyle bir yanıma. Bir şey diyebilir miyim? Söyleyeyim madem akuna. Benden istediğiniz bir şey yoksa ben çıkıyorum. Hadi git Arap bacı git. Hadi hoşça kalın. Küçük Mübaşir. Efendim canım. Şöyle dur bakalım sağlam bir şekilde. Evet ne oldu? Hı, duvara yaslan ki yıkım olmasın. Ha. İyi. Evet. Al al. Al şimdi bana. Bana ne bana. Bereket babam, için, babam, kıymet için. Bereket. Bereket geliyor. Bereket dolu gelecek. Yalnız hayır. Ah. Brubaker. Brubaker amca. Aa, küçük bir başarı hoş geldin. Nasılsın? İyidir ya. Bu hafta boyunca Hakim Axtable'ın davaları hep sana kaldı. Onun için özür dilemeye geldim. Olsun. Bunda özür dileyecek bir şey yok. Yargı beklemez. Hakim Axtable amca bu aralar beni iştahla dövüyor. Her şey yolunda demek ya. Yo, bu haftalarda artık biraz garipleşti. Çünkü yapma ya. Eskiden döverken melun falan derdi. Şimdi sadece bereket diye diye dövüyor. Bereket mi diyor? Evet maalesef. Hmm. Sevgiyle dövdüğünü hissetmiyorum. Daha çok öfkeyle ve bereket için. Gıybetten uzak durmak için dövüyor Brubaker. Gıybet mi diyor? Evet. Bereket rüyasına, mi diyor? Rüyasına bir kadın girmiş. Putları döversen onlar da sana bereket getirir demiş. Aman ne tanrım. Yapacağımı bilmiyorum. Aman tanrım. Küçük bir başır sen neden bahsediyorsun? Demek ki Hakim Huxtable putperest olmuş. Evet putperest oldu. Bir de bir kez daha bu kavramı ifade ettiğimiz için çok mutluyum. Putperest oldu. Bunun başka açıklaması olamaz. Aman tanrım. O zaman yapılacak tek şey var Hakim Huxtable'a karşı küçük bir başır. Bence yapılacak hiçbir şey yok. Rüyalarında söylendiği şeyi gerçek yapmaktan, gerçek hayatta yapmak zorunda hissediyor kendini. O zaman dostum sen de onun rüyasına girmeyi denesene. Ben de bir putperest olayım. Hayır, sen sadece Hakim Huxtable'ın rüyalarına girip istediğin şeyi söyleyip çıkacaksın. Bu müthiş bir fikir. Yepa! Teyze! Teyze! Merhaba yavrum gel. Burası Kükürt Kokuyor. Liberyalılar Derneği burası. Ben hem dernek işlerini yürütüyorum hem kendi işlerimi yürütüyorum. Teyzeciğim bir şey soracağım. Efendim yavrum. Bir insanın başka bir insanın rüyasına girmesi mümkün mü acaba? Ne? Kapıyı otur şuraya. Kapıyı kapat. Hayır, bunu herkesin duymasını istiyorum. Kapıyı açın. Hayır, bunu hiç kimse duymamalı. Kapat yavrum kapıyı. Dışarıdan kapat, sen de çık. Evet, bu haftaki bölümümüz bir efekt bombardımanı oldu. Küçük mübaşir. Kimin rüyasına girmek istiyorsun yavrum? Hakim Huxtable'ın. Hayatta gördüğüm şefkatin aynısını rüyada da görmek istiyorum çünkü. Hmm. Ne diyeceksin peki? Orasına özel. Söylemek istemiyorum. Peki küçük mübaşir, kimseye vermediğim sırrı sana vereceğim. Evet. Şu torbanın içinde oğul otu var. Oğul otu mu? Evet. O otun birazını çiğden yiyeceksin. Evet. Geri kalan kısmını da Hakim Huxtable'ın yastığının altına koyacaksın. Ve bu sayede onun rüyasına mı gireceğim? Aynı gece olmasına dikkat et yalnız. Çünkü bir gece önce yiyip ondan sonra bir gece sonra yastığın altına koyarsan giremezsin. Çok özür dileyerek bir şey sormak istiyorum. Ben putperest değilim. Yine de çalışır mı? Çalışır. Yine de çalışır. Al bakalım. Ama çok yeme. Unutma. Çok yeme. Birazcık yiyeceksin çiğden. Ay yine havamı buldum. Ay bir esintiler, bir güzellikler. Hmm, ne güzel yemişler bunlar. Şu yemişlerden. Hmm. Yemişler. Hakim Huxtable amca. Hakim Huxtable amca. Küçük Mübaşir. Nasılsın? İyiyim canım, sen nasılsın? Ne işin var bakayım senin buralarda? Geziyordum öyle. Yemiş yemeye geldim. Siz neden bu tip kıyafetler giyiyorsunuz? Siz hep rüyanızda böyle mi takılıyorsunuz? Rahat ediyorum, bilmiyorum küçük mübaşir. Baya bir rahat ediyorum. Efil efil oluyor hem. Üşümüyor musunuz bu tangayla? Ne bileyim. Böyle bir rahat. Hep alıştım, küçüklüğümden beri tanga giyerim zaten. Benim de rüyada boyum 75 santime kadar çıktı, dikkat ettiysen. Fark ettim. Maşallahın var. Hadi baksın amca. Sana bir mesaj vermeye geldim. Çok merak ettim doğrusu. Putları yık. Putlara inanma. Kimseye güvenme. Putları tokatlamayı, şeytan diye beni tokatlamayı bırak. Beni vuracaksan sadece sevgiyle döv. Bir şeyler öğretmek için, sevgiyi aşılamak için döv. Beni artık sevgiyle döv. Sevgiyle döv. Sevgiyle döv. Mi döv? Hakim Huxtable. Ana geldi Arap bacı. Hakim Huxtable. Bacım. Merhaba. Merhaba. Liberya'dan geldim ben. Evet. Unutma. Putun kırıldı. Putun. Ama senin yanında ayaklı put var. Sevgiyle döveceğim bir taraftan. Ayaklı put bir taraftan. Hiç putunun kırılmaması için, hayatının sonuna kadar o putlarla beraber olmak için kurban etmen gerek. Kurban etmek mi? En kurban sevdiğin mı? Putunu kurban etmen gerek. Unutma. En sevdiğin putunu. En sevdiğim putumu kurban edeceğim. En sevdiğim putumu. En sevdiğim putumu kurban edeceğim. Bacım. En sevdiğim putumu kurban edeceğim. Bacım. Hakim Aksinol amca. Kalk. Kalk, sinirlerim bozuldu. Zaten oğul otu yemekten içim kıyılmıştı. Bir de rüya gördüm, terisinde kaldı. Bütün sinirlerim bozuldu. Ay, benim de sinirlerim bozuldu küçük mübaşir. Çok sinirlerim bozuk. Ne yapacağız bu sinir bozukluğu için? Rüyama girdim biliyor musun küçük mübaşir? Ay yok, hiç farkında değilim. Ne dedim acaba, biliyor musun bir şey? Beni sevgiyle döv dedin. Beni sevgiyle döv. Bana öyle diyordun, beni sevgiyle döv. Aha. Gel şöyle sevgiyle iki tane çakayım, çak da günüm bakalım. Güzel geçsin. Ne yapıyorum ben ya? Ne oldu ya? Ne güzel çakıyordun. Ya yo yo. Sana çakmak istemiyorum bundan sonra. Küçük bir başir. Kapı çalıyor. Hayırdır bu saatte kim? Olsa gerek. Arap bacı geldi gene. Hayırdır. O koca çuvalda ne var Arap bacı? Ben taşınıyorum da. Buralardan gideceğim. Memleketime. Liberya'ya döneceğim. O yüzden bazı eşyalar var çuvalımda. Size lazım olur diye işlerinden istediğiniz varsa alın. Mesela bakın burada şurada bir kutu var. Boş kutu. Boş kutu lazım olur. Hem bizim oğlan içinde yatıyor. Küçük mübaşir al onu kenara koy. Başka neler bak, var? Bak şurada eski gazeteler var. Oh, bizim onları çocuk yer onu. Yer küçük mübaşir. Melun bir bacı olarak gördüğüm bu kadın bana uyumam için sıcacık bir boş kutu getirecek kadar şefkat doluymuş meğer. Bak Hakim Huxtable, bunu kullanır mısınız bilmiyorum ama bir tane de sunak var. Bu ne ya, sunak mı? Sunak mı? Bunu götüremem çünkü 42 kilo zaten bu. Benim hakkım 40 kilo. O yüzden ekstra ne para ödeyeceğim dedim. Bunu da bırakayım dedim. İster misin? Bayağı büyük ama. Madame Akuna, bu sunak bayağı sıfır sunak ya. Hiç kullanılmadı daha önce. Yani sıfır sunak. Küçük mübaşir şey yaparım yani ben bu sunak ya. Hazır siz buradayken ben yabancı birlikte kurban edeyim. Evet, ben de gideceğim bunları verim size. Yok yok, gitmenize gerek yok. Hazır siz de buradayken hem şu sunağımızı kuralım güzelce mi? Hem de bereket için bir takım şeyler yapmamız lazım, anlarsınız ya Madame Akuna. Kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp. Hakim Aksız amca, neden bahsediyorsun ya? Hadi sadece sevgiyle döveceksin beni, sunağa falan kalacaksın. Sevgiyle dövme yok artık küçük mübaşir. Ne var? Seni kurban etmem gerekiyor. Hayatıma kibritçi olarak başlamış ve mübaşirliğe kadar yükselmiştim. Meğer son noktam kurban olmakmış. Ama Hakim Huxtable'ın bereket içinde bir ömür yaşaması için eğer kurban olmam gerekiyorsa Üstüme düş bey. Üstüme düşünü yapma ya. Hazırım elbette. Hakim Aksımın amca. Beni kurban etmeden önce hoş bir anıyla bu dünyadan ayrılmak için bana telefonunu verir misin? Al bakalım küçük mübaşir. Biz de Madam Hakuna ile şöyle güzelce meşeylerimizi kuralım değil mi sunağımızı? Sunağımızı kurarken törenin ayrıntılarını konuşursunuz hep. Şimdi müzik ne çalıyoruz yani çünkü önemli. Fon müziği önemli. Müzik de ben gel bakın şuraya kafasını radyo mu açsak acaba? Radyo mu açsak? Radyo açalım tamam. Radyo açalım. Buraya kafasını koyuyoruz. Bu normalde 30 kilo ya. Evet. Havalının da şeyler. Liberya olduğu için bizim 40 kilo. Daha şey olduğu için normalde 30 kilo. Ben bunu normalde götürürdüm ama 40 kilonun üzerinde olduğu için şuraya kafası bu sizde kalsın. Kullanmasanız da. Evet işte başarıyla biriksiyeriz. Bir kez daha üstüme düşen görevi yerine getiriyorum. Ve dünyada unutulmaz bir iz bırakmak üzere. Abi tam rekor sırasında. Alo. Neyse kimse yokmuş. Rekoru baştan kırmaya çalışayım bari. Evet şu alttakini de yiyorum. Öbürünü de yiyorum. Alo. Neyse. Buraya kafasını koyacaksınız bakın. Ha. Hakim bey. Ne kadar salacağım şeyini? Tek bacağını salmanız yeterlidir. Alo. Küçük mübaşir. Efendim canım. Kırmızı feri surat tut. Fakat. Alo. Fakat. Fakat kimsiniz? Ya her seferinde tam rekor sırasında. İp. Bir saniye. İp var mı ip? İp. İp olacaktı canım. Elini bağlayalım. Bir bacağı bir bacağı salınsın. Evet. Atsın onu atsın. Anladım. Bundan sonra bereket garanti diyorsunuz değil mi Madam Hakuna? Bereket garanti. Garanti. Ve gıybevi yani yükselişim aynen tam gaz devam edecek. Kesinlikle. Bir de bu ara üstümde sanki biraz büyü var gibi. Puttan. Bir dakika. Bu sunağa yaklaşayım. Ve kırmızı fenerimi bir tutayım. Olamaz. Bin bir surat sunakçılık mı? Hakim Huxtable büyük tehlikede. Gıybetten kurtulacağım derken ifrata kaçıyor. Ondan sonra bunu böyle ters çevirip koyarsınız kullanmadığınız zaman. Çünkü ucu bu tarafa gelirse uğursuzluk gelir. Anladım. O diyorsunuz kuzeye bakacak diyorsunuz. Evet iyi oldu. Bu dediğiniz. Kuzeye baksın diyorsun. Biz de kullanırlar artık hep beraber. Kuzey diyorsun yani. Vallahi ben demedim öyle bir şey. Üstünü örtün yalnız bunun. Törene başlıyor muyuz acaba? Evet başlayabiliriz. Törene başlamadan önce birazdan burası kanla batacak ya. En son olarak buraya son bir kan rengi vermek üzere kırmızı fenerimi müsaadenizle son yolculuğumda bana kayık olacak. Sunağı tutmak istiyorum. Ne kırmızı feneri? Bakın. Bu insan olamaz. Lanet olsun bu insan olamaz. Hakim Aksibon. İnsan değil. Sunağı tut. Hayvanım ben. Şümini'nin oraya koşalım. Hoppa. Yakala. Şümini'nin oradayım cingolar. Olamaz kapıya doğru koşalım. Berjere doğru koş berjere. Berjer mi? Hangi berjere cicikom? Sağdaki berjere. Hoppa soldaki berjer küçük mübaşir. Soldaki berjere gel cicikoşlar. Çek yata koş. Zigona koş zigona. Zigonun arasından kaçarım. Dur tam ortaya geleyim. Bir dakika. Dur, bir dakika. Ha? Güçlü bir dengesizlik oldu. Hoşça kalın cicilerim. Şu kısacık boyumla da kısacık ömrümde putperestliğe de bulaştım ya. Allah belanı versin Hakim Aksıbıl amca. Vallahi sorma küçük mübaşir ya. Ben de ne olduğumu anlamadan put severiz diye başladık. Her şey zaten bir sempatizanlıkla başladı. Sonra put sever olduk. Vallahi ucu bucağı dipten kurtardın beni küçük mübaşir. Neyse ki sevginin karşısında hiçbir büyü, hiçbir gıybet etkili değilmiş onu öğrendik. En güzel put sevgiymiş değil mi diyorsun? Evet. Bu arada eğer bir şeyin karşısında tapınacaksak bu neden gazozlarımız olmasın? Sevgili Her şeyi bir eseri malzemesi olarak gören kim? Tabii ki küçük mübaşir şirinlik muskası, küçük mübaşir şirketin maskotu, küçük mübaşir şirretleşir bazen şakalar yapar. Evet, hakikaten de ben bazı yerlerinde çok korktum ya. Ben hala ürperik durumdayım ya. Ürperik mi? Ürperik. Ürperik Bey. Ürperik Dinçer. Lütfen. Ürperik. Hakikaten ama iyi bağlandı. Ben bitmeyecek diye korktum. Ben çünkü. De. Bitmeyecek yani. Diye bir ara çok korktum. En büyük putun sevgi olduğunu öğrenmiş olduk hakikaten de. Evet, bence güzel en güzel oldu. Mesajı onlar verdi. Bu arada abi, hakikaten gizemli bir şey. Herhalde profesyonel bir ekipte birisi vardı. Şey fark ettiniz mi? Kırmızı yalnız? Fener kısmında. Ben hani dinleyicilerimizden evet. De profesyonel bir şey. Evet, o çok teşekkür ederim o ekibe. Bilmiyorum, alttan da başka bir dinleyicimiz daha arıyordu. Birçok telefon vardı tam o sırada. Hı-hı. Yani hakikaten küçük mübaşirin imdadına yetişti dinleyiciler. Bu özel bir bölüm. Zaten en çok efekt kullanılan bölüm. 1480 efekt kullanılmış. Ben saydım sırf yani bu bölümde. Sayısız kapı ve sayısız kapı çalma efekti vardı. Tabii. Yani iki efektle ve efekt rekoru kırılan tabii. Bölüm diye biliyorum. Tokat efekti. Ben sana söyleyeyim. Sırf bu bölümde 500 tokat var. 500 sırf. Tokat var. Put kırılma efekti var. Korkunç. Bu bölümün adı neydi? Yani tokat. Tokat manyağı mı? Tokat yoksa bölüm tokat adı olmuyor peres. Mu? Bölüm adı var mıydı tokat bunda ya? Peres, tokat peres. Tokat peres diye bir şey vardı. Hmm. Tokat yukarıdan. Yani ben o şeyi anlamadım. Virgül perest. Tokat perest. Ben birkaç şey anlamadım. Onları sorabilir miyim? Sor. Tabii. Bu rüyasında Hakim Huxtable. Evet. Niye bir farklı gibiydi? Nasıl? Ha ya abi. Bir farklı yani o kıyafet miyafet dediler bir şey dediler. Bir de galiba zaten böyle içindeki kahramanı ortaya çıkarmak için bir hani orada benim anladığım oydu. He. Baskıladığı yani? O kahraman. Kibar kahraman. Kibar kahramanı ben, ortaya çıkartıyordu. Ben şey gibi düşünmeye başladım. Yok. Da belki baştan beri hepsi rüyaydı. O yani da olabilir o, ya. Çünkü sonu falan. Çok şey bitti farkında mısın? Şey dedi yani. Cevap mı bitti? Ne, nasıl? Sonu da ne diyordu küçük mübaşir şey dedi. Gazozlarımız ne için dedi. Ha, gazoz. Çünkü en başta da gazoz diye gitmişti. Her şey. Hani. Evet, yani bana biraz tuhaf geldi. Yani bence galiba Hakim Huxtable hiç uyanmadı. O bütün hepsi bir rüya döngüsü gibi bir şey. Peki Liberia oldu. Şey neydi? Ya benim anlamadım çok yer var. Abi çok orada Liberia vurgusu yani çoktu ya. Anlamadım orada. Adam Akuna'yı diyorsun ve memlekete dönmesi. Yani dönüp dolaşıp tekrar Liberia'ya dönmesi. Sanki orada bir sömürü falan. Ben anlamadım yaşamın yani. Kaynağı orada ya hani Afrika'dan yayılıyor ya evet, insan. Onun yani. Bir şeyi dön dolaş gene aynı yere dönüyorsun. O da rüya döngüsüyle zaten aynı şeyi. Ya eğer daha çok konuşacağı aşağı. Benzer. Evet ya çok konuşacağı. Benzer yani benziyor. Bu hafta hep bu tartışılacak. Bu tartışılacak ya. İki şey tartışılacak. Bir muhteşem yüzyıl. O bile o şu anda gölgede. Bir de Liberia'nın gizemi. Muhteşem yüzyılın artık çok tartışılacağını esamesi okum, düşünmüyorum. Hiç zannetmiyorum ya. Ona da en fazla işte şey harem falan konuş. Bu komple yani. Ha biz bir de bir 9.45 reklamımız varmış. Onu da girelim. İsterseniz daha esprilerimizi yapalım isterseniz. Yok reklam girelim tamam. Atladığımız bir reklam. Yeter. Sevgili dinleyiciler güzel bir hafta sonu diliyoruz hepinize. Hoşça kalın. Modern Sabahlar sona erdi.